کچری الله د چانا زوی جوړول غختلې نو په خپل مخلوق کې چې سو خوخو هغه به غوړه کوله پاک دی هغه د دینه چې سوګ دی دا غزوی شي هغه الله یو دی او په ټول باندې غالب دی.